Το αίτημά μου όχι για να γίνω ο μεγάλος αρχηγός. Εγώ θα δείξω ποιος είμαι. Ο Θεός να με έχει καλά, γιατί έχω γίνει 67 χρονών. Με τις δυσκολίες και με το λαό που ψήφισε όλο ο Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, έγινε 67 ετών. Με το λαό που ψήφισε όλο ο Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, έγινε 67 ετών. Τι θέλω λοιπόν, αυτή τη φορά τους 9-10 βουλευτές που είχαμε πάρει να τους κάνουμε 20-25 και σας υπόσχομαι ότι την άλλη φορά, τη μεθεπόμενη, θα είναι η Ένωση Κεντρών Κυβέρνηση. Αυτό σας το υπόσχομαι. Και ποιος κρατιέται να περιμένει μέχρι τη μεθεπόμενη φορά? Η επόμενη θα έρθει το πολύ τον Οκτώβριο, Σεπτέμβριο θα έχουμε τις εκλογές, το πολύ. Η μεθεπόμενη που θα γίνει κυβέρνηση, η Ένωση Κεντρών, ποιος αντέχει να περιμένει? Δεν θέλετε τώρα? Οπότε μπορούν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Νομίζω κάτι έχει φροντίσει ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Με την απλή αναλογική, με την Προεδρία της Δημοκρατίας του χρόνου, να έχουμε σύντομα εκλογές και ξανά εκλογές, ώστε να γίνει ο Βασίλης Λεβέντης και Ένωση Κεντρών κυβερνητικό κόμμα. Ό,τι καλύτερο. Τα λέει αυτά σε ανθρώπους, σε ομιλία που είχε στη Θεσσαλονίκη και στη Σαλαμίνα. Μέσα σε δύο μέρες μίλησε σε δύο περιοχές και στις δύο αυτές περιοχές τα δάκρυα κύλησαν. Είχε έρθει των Μακεδονικών Οργανώσεων Ένεση στο γραφείο μου πριν ένα χρόνο. Με κοίταξε, μου λέει, θα βοηθήσετε? Λέω, όπως σε βλέπω, μέσα στη Βουλή θα προδώσουν όλοι. Και σε μένα θα ξανάρθεις. Θα είμαι ο μόνος που θα σταθώ στη Μακεδονία. Θα σταθώ στη Μακεδονία. Θα σταθώ στη Μακεδονία. Και θα σταθώ στη Μαμά Μία. Στα ισπανικά το έχουμε βάλει σήμερα για να πρωτοτυπήσουμε. Δεν κολλάει με αυτά που γίνονται. Μάλλον πάντα κολλάει, αλλά είπαμε να το πάμε έτσι λίγο χαρούμενα, επειδή είναι και πρώτη μέρα της Άνοιξης και για πολλούς άλλους λόγους. Είναι ο Λεβέντης ο μοναδικός άνθρωπος που όταν ο ίδιος κλαίει, γελάνε όλοι οι άλλοι. Έκλαψε στην Μακεδονία, αλλά είχε πάει μια μέρα πριν και στη Σαλαμίνα. Στη Σαλαμίνα υπηρέτησα σαν σημειοφόρος του ναυτικού, είναι γνώριμα εδώ τα εδάφη, και τώρα που πήγα στο Δημαρχείο και μίλησα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με πλησίασαν άνθρωποι και μου θύμισαν σαν σημειοφόρος που γύρναγα στη Σαλαμίνα και συζητούσα με τον κόσμο και μου δήλωσαν ότι είναι και περήφανοι που φτάσαμε ως εδώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και καλώς ορίζω και τους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συζήτηση. Τους μαθητές που τους τρώει το στρες αφού έκλαψε και για τη Σαλαμίνα. Πήγαμε και στον Πετρόπουλο. Ο Πετρόπουλος είναι υφυπουργός της κυβερνήσεως. Φαντάζομαι θα έχετε μάθει ότι χτες πήγε ένα σχολείο στη Βουλή και βάλανε εκεί τον Πετρόπουλο να τους μιλήσει στους μαθητές, μικρά παιδιά, να τους πει τι έχει κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τα μικρά παιδιά είχαν αυτή τη φαγούρα. Τι ακριβώς έχει κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και χρησιμοποίησε ένα πολύ ωραίο επιχείρημα και ωραίες εικόνες ο κύριος Πετρόπουλος. Τους είπε, θα το ακούσουμε τώρα στο πλήρες κείμενο. Είπε για τις αυτοκτονίες, το οποίο το προσπεράσαμε. Και είπε αμέσως μετά ότι μέχρι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση δεν υπήρχαν γάτες και σκυλιά στις γειτονιές, γιατί οι άνθρωποι έτρωγαν από τους κάδους τα σκουπίδια επειδή ήταν ο Σαμαράς. Αλλά ευτυχώς όλα αυτά τελειώσανε πια και δεν τα βλέπουμε καθόλου. Και να ακούσουμε πώς ακριβώς το είπε στα παιδάκια που κοίταγαν αποσβολωμένα. Τούτη η κυβέρνηση επιδιώκει να λύσει προβλήματα που σωρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και δεν πρέπει να ξεχνάμε. Επειδή η εικόνα των κάδων απορριμμάτων στην Αθήνα, όπου είχαν εξαφανιστεί οι γάτες και οι σκύλοι γιατί ήταν άνθρωποι που τρώγανε τα αποφάγια, είναι μια εικόνα την οποία ίσως δεν προλάβατε να δείτε εσείς παιδιά, αλλά είναι μια εικόνα πραγματική η οποία έχει εκλείψει. Αλλά είναι μια εικόνα πραγματική η οποία έχει εκλείψει. Τα παιδάκια δεν τα θυμούνται όλα αυτά προφανώς. Άκουγαν τον Πετρόπουλο, σου λέει έτσι θα είναι. Είναι μια καλή κυβέρνηση που δεν αφήνει ανθρώπους να τρώνε πια από τα σκουπίδια. Και άρα έχουμε και γάτες και σκυλιά που τρώνε αυτά από τα σκουπίδια. Γι' αυτά δεν θα κάνει κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ αφού κατάφερε να κάνει για τους ανθρώπους. Τα έλεγε έτσι αυτά χωρίς να ντρέπεται καθόλου. Γιατί να ντραπεί, ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ είναι ο άνθρωπος. Κάνει ό,τι κάνουν όλοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όμως δεν είναι ο πρώτος που βλέπει κάτι στα σκουπίδια. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοί του που κοιτάνε τα σκουπίδια από το πρωί μέχρι το βράδυ Η κυρία Αυλονίτη πριν κάνα 2-3 χρόνια μας έλεγε. Έβλεπα ανθρώπους στα σκουπίδια. Σας το λέω πραγματικά. Κοιτώντας από τον μπαλκόνι μου κάτω το βράδυ, τώρα δεν το βλέπω αυτό. Μπράβο! Δεν βλέπει ανθρώπους να τρώνε από τα σκουπίδια κάτω από τον μπαλκόνι της Αυλονίτου. Δεν έχει οργώσει όλη την Αθήνα. Βγαίνει από τον μπαλκόνι, ανοίγει την κουρτίνα, το παράθυρο, κοιτάει. Δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος να τρώει από τα σκουπίδια. Δεν μας είπε για γάτες όμως και για σκυλιά, γιατί αυτά πάνε μαζί σύμφωνα με τη λογική του Σιριζέου. Οι γάτες και οι σκυλιά εκτοπίζουν τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι εκτοπίζουν τις γάτες και τα σκυλιά. Γίνεται αυτό συνέχεια. Η κυρία Κουντουρά τώρα, που είναι αριστερή και αυτή, κάργα αριστερή, όσο και όλοι οι υπόλοιποι της αριστεράς, έλεγε. Υπήρχαν άνθρωποι το 2014 που δεν είχαν να φάνε. Τρώγανε από τα σκουπίδια, κύριε. Είναι επιτυχία τότε που σταματήσαν να τρώνε από τα σκουπίδια. Εσείς το βλέπατε και το δείχνατε. Καλά, και είναι επιτυχία τώρα ότι δεν τρώνε από τα σκουπίδια. Ναι, είναι επιτυχία. Μπράβο. Είναι επιτυχία σύμφωνα με την κυρία Κουντουρά, την αριστερή, που οι άνθρωποι πια δεν τρώνε από τα σκουπίδια. Δεν έχει σημασία αν όλοι εμείς βλέπουμε ανθρώπους ακόμη και τώρα να τρώνε από τα σκουπίδια. Υπάρχουν κανονικά και υπάρχουν και στις πιο προηγμένες χώρες της Ευρώπης άνθρωποι που τρώνε από τα σκουπίδια και στην Αμερική. Οπότε είναι χαζό, βλακώδες να ισχυρίζεται κάποιος ότι σε προηγμένη χώρα δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να τρώνε από τα σκουπίδια. Είναι στο βασικό συστατικό της χώρας, στη βασική εικόνα, στο manual της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τρώνε άνθρωποι από σκουπίδια. Παρ' όλα αυτά, ετούτοι εδώ όλοι οι Σιριζέοι, εδώ και καιρό βλέπαν ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι να τρώνε από τα σκουπίδια. Πρώτος που το είχε δει και είχε τολμήσει να το πει ήταν ο Φλαμπουράρης. Δεν βλέπετε πια άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα ή παιδί να ψάχνει μέσα στα σκουπίδια για το φαγητό. Εξαρτάται τι ώρα βγαίνει ο καθένας στον δρόμο. Ό,τι ώρα βγαίνω. Εγώ από το πρωί βγαίνω στον δρόμο, δεν βλέπεις τέτοιο πράγμα. Εγώ έξω τώρα πέρασα κάτι, ένα ταξί και ένας κύριος. Κρατάτε. Μπράβο! Όχι μόνο δεν βλέπει ανθρώπους καθόλου ο Φλαμπουράρης, γιατί κυκλοφορεί συνέχεια να τρώνε από τα σκουπίδια, αλλά βλέπει άλλους ανθρώπους, γιατί έχει και μια σημασία όχι μόνο τι δεν βλέπουμε, αλλά και τι βλέπουμε ή τι βλέπουν όλοι αυτοί. Βλέπει ανθρώπους να του λένε κρατάτε. Η κυρία Καρακώστα, τώρα και αυτή η βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ από τον Πειραιά, επίσης δεν βλέπει ανθρώπους να τρώνε από τα σκουπίδια, αλίμονο. Κανείς ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ δεν βλέπει κανέναν άνθρωπο στα σκουπίδια, ενώ κοιτάνε τα σκουπίδια. Τώρα, γιατί κοιτάνε όλοι αυτοί τα σκουπίδια, τι είδους ομοιοπαθητικοί είναι αυτοί, είναι ένα άλλο θέμα, δεν θα το συζητήσουμε εδώ. Η κυρία Καρακώστα λοιπόν δεν βλέπει σκουπίδια, αλλά τι ακριβώς βλέπει. Εγώ σε ρώτησα πότε θα γίνουν εκλογές και μου κάνεις ανάλυση. Και είχα να δω μπετονιέρα πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Έχω αρχίσει να βλέπω μπετονιέρα στον δρόμο. Με μου πεις. Ζωή μου, αν την ξαναφτιάξω εγώ. Με ένα αίσθημα, ειλικρινή. Η μπετονιέρα. Μην κατηγοράς, αυτή σου δίνει για να φας. Οικοδόμος, ήτανε κι αυτός. Εγώ σε ρώτησα πότε θα γίνουν εκλογές και μου κάνεις ανάλυση. Και είχα να δω μπετονιέρα πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Έχω αρχίσει να βλέπω μπετονιέρα στον δρόμο. Μην μου πεις. Μπράβο. Η αρχιτεκτόνισσα ψάχνει να βρει μπετονιέρες και δεν έβλεπε μπετονιέρες, βλέπει και μπετονιέρες. Δηλαδή, εκτός από το χορτάτο της υποθέσεως, επειδή μόνο οι γάτες πια υπάρχουν και τα σκυλιά στα σκουπίδια και όχι άνθρωποι, δεν βλέπει κανείς από όλους αυτούς ανθρώπους, η άλλη βλέπει και μπετονιέρες. Πέρα από το φαΐ έχουμε και την ανάπτυξη. Γιατί μπετονιέρα τι σημαίνει ανάπτυξη. Ο κ. Πετρόπουλος, που επίσης βλέπει μόνο γάτες και σκυλιά στα σκουπίδια, βλέπει και κάτι άλλο. Βλέπει πολύ χαρούμενους ανθρώπους που θέλουν να πληρώνουν περισσότερες εισφορές. Χθες περπάτησα από το Υπουργείο στη Χαλάου Τρικούπη και επέστρεψα στο Υπουργείο με τα πόδια. Mm. Και ήταν πάρα πολλοί εκείνοι που βγήκαν από τα μαγαζιά τους. Πανηγύριζαν. Ναι, που μου λέγανε ευτυχώς, γιατί ήταν 850 ευρώ να πληρώνω κάθε μήνα εισφορά για τον ΟΑΕ και τώρα μου ήρθε 150 ευρώ. Μπράβο! Βγήκαν από τα καταστήματα επαγγελματίες, το ξέρουν οι επαγγελματίες, εδώ είμαστε. Και μου λέγανε, σωθήκαμε, επιτέλους θα πληρώνουμε εισφορές. Μπράβο! Να μην συνεχίσω ποιος άλλος με σταμάτησε, γιατί ήταν και κάποιος καθώς πλησίασε στο Υπουργείο και είναι αλήθεια αυτό που λέω, που διαμαρτυρόταν γιατί μειώσαμε την εισφορά και θα πάρει μειωμένη σύνταξη και είναι και πολλοί που ζητούν να υπάρχει δυνατότητα να καταβάλουν και παραπάνω εισφορές. Πολλοί που ζητούν να υπάρχει δυνατότητα να καταβάλουν και παραπάνω εισφορές. Το έχει κορυφώσει πολύ ωραία ο κύριος Πετρόπουλος. Εδώ είναι τρεις διαφορετικές δηλώσεις, τρεις διαφορετικές στιγμές. Στη δεύτερη λέει ότι επιτέλους του φώναξαν κάποιοι, τώρα πληρώνουμε εισφορές. Και στην τρίτη, επειδή το είχε πει και το είχε φτάσει η οροφή, βρήκε το άλλο, ότι θέλουμε να πληρώνουμε παραπάνω εισφορές. Είπανε κάποιοι άλλοι. Του το είπανε του Πετρόπουλου και αισθάνθηκε την ανάγκη να βγει και να το πει ο κύριος Πετρόπουλος, χωρίς να ντρέπεται. Χωρίς να λογαριάζει τον εαυτό του, όχι τον απέναντι που ακούει, ότι απευθύνεται σε δημόσιο λόγο και τον παρακολουθούν όλοι και υπάρχουν και άνθρωποι που πληρώνουν εισφορές και υπάρχουν και άνθρωποι που χρωστάνε εισφορές και δεν μπορούν καθόλου με όλες αυτές τις εισφορές του περίφημου νόμου Κατρούγκαλου και. Κανένα ενδιαφέρον για όλα αυτά, βέβαια ότι και για την δική του αξιοπρέπεια ενδιαφέρεται όταν βγαίνει και λέει όλα αυτά, όπως και όλοι οι προηγούμενοι που μόλις τους ακούσαμε να λένε τι ωραία περνάμε επί ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έχουμε ανθρώπους να τρώνε από τα σκουπίδια, μόνο σκυλιά και γατούλες. Κι όμως θα αποδείξουμε τώρα ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας συνάνθρωπός μας, ένας δικός μας άνθρωπος που πολύ τον αγαπάμε, ο οποίος δεν τρώει καθόλου. Εκεί λοιπόν που συζητήσαμε για διάφορα θέματα, μου λέει στο τέλος, σας ανακοινώνω ότι θα προχωρήσουμε σε συμφωνία με τα Σκόπια. Πάω στη γυναίκα μου και της λέω. Μου λέει, σου βάλα να φας. Λέω, δεν θέλω. Μου λέει, συνέβη κάτι. Λέω, αυτοί είναι έτοιμοι να προδώσουν, λέω, και μου το δηλώσανε μπροστά, χαρτί και καλαμάρι. Πάγωσε η σύζυγος. Μου λέει, φάε τώρα. Λέω, δεν έφαγα. Μου λέει, φάε τώρα. Λέω, δεν έφαγα. Μου λέει, σου βάλα να φας. Λέω, δεν θέλω. Λέω, δεν θέλω. Έκοψε το φαΐ του, κόπηκε η όρεξη, όχι έκοψε το φαΐ του, κόπηκε η όρεξη επειδή είχε γυρίσει μόλις από μια συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος Τσίπρας του είχε πει στο τέλος των συζητήσεων θα πάω να ψηφίσω το Σκοπιανό, να τα κάνουμε και εκεί πολύ ωραία όπως τα έχουμε κάνει σε όλους τους άλλους τομείς. Και αυτό τον έκανε έτσι, τον έκανε κουρέλι τον άνθρωπο, γύρισε σπίτι, δεν έτρωγε, του πήγε η γυναίκα του φάει δύο φορές, δεν ήθελε να φάει, δεν κατέβαινε μπουκιά κάτω, στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Αυτά είναι κανονικά, δεν τα έχει γράψει κάποιος και πάει ο ηθοποιός και τα ερμηνεύει, είναι η πολιτική ζωή της χώρας, είναι άνθρωποι που τους έχουμε εκλέξει, τους έχετε εκλέξει, είναι στο κοινοβούλιο, έχουν ρόλο, απασχολούν, αφιερώνουν δημοσιογράφοι ώρες για να πούνε όλα αυτά που λένε. Είναι αληθινά, θέλω να πω, δεν είναι κάτι παράξενο αν σας φαίνεται, αν σας φαίνεται ως τέτοιο. Οπότε τον είχαμε τον Βασίλη Λεβέντη χωρίς να τρώει τουλάχιστον για μία μέρα, φαντάζομαι τις επόμενες πρέπει να τρώει γιατί τον βλέπω μια χαρά υπάρχει. Η Φόφη έδωσε και αυτή η συνέντευξη σήμερα το πρωί και τη ρώτησε ο Παπαδάκης για τον Τσουκάτο. Μισό λεπτό. Θόδωρο Τσουκάτο, δεν θέλω να τα αφήσουμε. Όχι, βέβαια. Ο κύριος Τσουκάτος μιλάει για πολύ σημαντικό ποσό την εποχή εκείνη, 16 δισεκατομμύρια. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Ότι εμείς είμαστε το μόνο κόμμα που φέραμε 6 εταιρείες ορκωτών λογιστών, ελέγξαμε και κάναμε κόσκινο όλα μας τα βιβλία, τα παραστατικά και τα στοιχεία. Εκείνη η εποχή στην οποία αναφέρεται ο κύριος Τσουκάτος, που εγώ δεν ήμουνα ενεργή, τότε ξεκινούσα την πορεία μου. Και μάλιστα λίγο μετά, για εκείνη την εποχή όλα τα βιβλία είναι στη Βουλή και έχουν ελεγχθεί και μάλιστα από επιτροπές που συμμετείχαν και δικαστικοί. Εγώ λοιπόν προκαλώ, επειδή αρκετά με το θέμα του Πασόκ, προκαλώ όλα τα κόμματα να κάνουν ό,τι κάναμε εμείς και να δώσουν και τα αποτελέσματα στον εισαγγελέα όπως ακριβώς κάναμε εμείς. Αθώοι δηλαδή, εκεί θέλαμε να καταλήξουμε, γι' αυτό το βάλαμε. Το πιστεύουμε αφάνταστα και ακράδαντα ότι είναι αθώο το Πασόκ. Άλλωστε, 6 εταιρείες, δεν πήγε μία ούτε δύο. Πήγαν 6 εταιρείες, έκαναν τις έρευνες, βρέθηκαν όλα καθαρά στο Πασόκ. Όλα καθαρά στο Πασόκ. Και από εκεί και πέρα όλα αυτά τα βιβλία με τις αποδείξεις υπάρχουν και στη Βουλή. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να τα δει για να καταλάβει ότι όλη αυτή η λάσπη που πέφτει κατά του Πασόκ είναι άδικη και είναι άστοχη. Δεν υπάρχει καν θέμα. Το πιστεύει και η Φόφη Γεννήματα, το πιστεύουν και άλλοι Πασόκοι. Νομίζω το πιστεύει και ο ελληνικός λαός ότι είναι ό,τι πιο καθαρό έχει περάσει από αυτόν τον τόπο. Δεν το πιστεύει ο Τσουκάτος, αλλά δεν έχει σημασία, είναι ένας αυτός. Ενώ οι 6 εταιρείες βεβαίωσαν ότι όλα πάνε πάρα πολύ καλά με το Πασόκ. Επιτέλους να έχουμε και μια εμπιστοσύνη στις εταιρείες. Χωρίς εταιρείες δεν μπορεί να κινηθεί αυτό το σύστημα. Πάσης φύσεως εταιρείες. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά να καταγράψει ό,τι θέλετε, ότι έχετε καημό για τις εταιρείες, για το Πασόκ, για τα σκουπίδια, για το Λεβέντι. Ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@lfm.gr. Έχουμε το επίσημο site που είναι ellinofrenianet.gr και ακούτε την εκπομπή και αμέσως μετά την ακούτε και ηχογραφημένη η κονσέρβα. Έχουμε στο YouTube το Ellinofrenia Official, από κάτω κάνετε subscribe και έχει και chat αν θέλετε να πείτε κάτι, τα βλέπουμε όποτε προλαβαίνουμε. Twitter, Facebook τα έχουμε και αυτά, γράφετε ό,τι θέλετε. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Και έχουμε μία λύση, μάλλον δεν την έχουμε εμείς, αλλά την υιοθετούμε πλήρως, για να λυθεί το συνταξιοδοτικό, ώστε να μπορούμε να πάρουμε τα περίφημα F-35 που θέλει, τα αεροπλάνα που θέλει ο Βασίλης Λεβέντης. Η λύση προέρχεται από τον ίδιο τον Βασίλη Λεβέντη, αφού δεν έφαγε, την επόμενη μέρα έφαγε, στυλώθηκε και βγήκε σε κοινό για να κάνει την εξής πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Σήμερα με πήρε ένας άνθρωπος που δεν τον ήξερα και μου λέει: Είμαι 78 ετών. Πήγα να κάνω εξέταση PSA για τον προστάτη, γιατί έχω κάποιο πρόβλημα μου παρουσιάζεται, και μου είπαν ότι αυτή η εξέταση δωρεάν χορηγείται μόνο μέχρι 75 ετών. Τι λέει λοιπόν η Ένωση Κεντρών? Δεν πας απευθείας μέσα στον τάφο να ησυχάσουμε από σένα? Σταματήσεις και η σύνταξή σου, να γλιτώσει και ο Τσίπρας από τη σύνταξή σου. Δεν πας απευθείας μέσα στον τάφο να ησυχάσουμε από σένα? Σταματήσεις και η σύνταξή σου. Θα είμαι ο μόνος που θα σταθώ στη Μακεδονία. Των υστέρων. Λάθη δεν έχετε κάνει. Δεν θεωρείτε ότι κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν αλλιώς? Θεωρείτε ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα λάθος από το Δήμο και από εσάς? Κοιτάξτε, από το Δήμο αν έχει γίνει λάθος, εγώ έχω τη συνείδησή μου ήσυχη προσωπικά. Αλλά αυτό θα φανεί πάρα πολύ γρήγορα. Είναι θέμα το βγει το πόρισμα του δικαιοσύνη. Είναι αυτό που λέμε κοιμάστε ήσυχο το βράδυ. Κανονικότατα. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι ο Ηλίας Ψινάκης σε μια συνέντευξη που έδωσε χθες βράδυ στον Αντώνη Σρόιντερ για τα όσα έγιναν στο μάτι το καλοκαίρι. Κοιμάται ήσυχος. Έχει τη συνείδησή του καθαρή. Έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν. Λίγο πριν από τον. Θα επανέλθουμε στον Ψινάκη. Λίγο πριν ακούσαμε το τρέλερ του Ζαραλίκου. Ξεκινάει από σήμερα ο Χριστόφορος Ζαραλίκος στο Σταυρό του Νότου Πλας επί της Φρατζή. Τις παραστάσεις, τις ωραίες που κάνει. Οπότε δίνουμε για σήμερα τρεις διπλές προσκλήσεις. Στο 211-200-8200, οι τρεις πρώτοι γρήγοροι ταχύτατοι που θα πάρετε τώρα, θα πάτε σήμερα να δείτε τον Χριστόφορο Ζαραλίκο στην ομαδική θεραπεία, όπως το είπε και στο τρέιλερ, και να αναλύσετε όλοι μαζί αυτό που ψηφίζουμε διαφορετικά πράγματα, αλλά πάντα το Πασόκ κυβερνάει. Μέχρι να πάρετε εσείς, εμείς θα ακούσουμε 2-3 αποσπάσματα από την συνέντευξη του Ηλία Ψινάκη, είναι και η πρώτη που δίνει μετά τα γεγονότα στο μάτι. Εκείνες τις μέρες, επειδή είναι Ηλία στο μικρό το όνομα, 20 Ιουλίου είναι του προφή του Ηλία, είχε και ένα πάρτι το οποίο φέτος ήταν μαύρο. Πήρα την άδειά μου στο γιορτή μου, που είναι του προφή του Ηλία, είναι 20 Ιουλίου. Ναι. Είχατε κάνει και ένα πάρτι, αν θυμάμαι τότε, σε ένα μαγαζί. Ναι, πάντα κάνω. Και είχα κανονίσει και μου βγήκε μάλιστα και ήταν, δεν μου πέτυχε ούτε σαν γιορτή, εκτός το μετά, γιατί εκείνη την συγκεκριμένη ημέρα που είχα καλέσει πρέσβεις από όλο τον κόσμο που ήρθαν. Mm-hmm. Δημάρχους, επιχειρηματίες από Μεξικό, Ελβετία, Κίνα, Αμερική, Ιταλία, Γερμανία, όλοι αυτοί που είχαν έρθει. Και φαντάζομαι θα τα έχετε δει και στα clippings, ποιοι ήταν και ποιοι δεν ήταν. Θα βόταν εκείνη την ημέρα το παιδί ενός φίλου μου, ήταν και δικός μου φίλος, ο Σοκράτης ο Κόκαλης, και ένας άλλος φίλος μου από στην Κόρινθο, ο Γιάννης, ήταν την ίδια ημέρα η κηδεία τους. Mm-hmm. Και επίσης το πολύ άσχημο, για μένα δηλαδή, ο επί 45 χρόνια φίλος μου, ο Μάνος Ελευθερίου, ήταν ετοιμοθάνατος. Ήταν έτοιμος, δηλαδή από τους γιατρούς μιλάω. Οπότε το μόνο που δεν θέλει να κάνεις είναι πάρτι. Καθώς καταλαβαίνετε, δεν πάνε να γιορτήσουν, δεν πάνε να τίποτα, κυρώνεις όλα. Εγώ προσπάθησα να το ακυρώσω, αλλά μια μέρα πριν που τα μάθαμε, αλλά δυστυχώς δεν γινότανε, γιατί όταν το πρωτόκολλο λέει, ας πούμε, όταν έχεις πρέσβεις, ειδικά οι πρέσβεις, ο πρέσβης θεωρείται έχει τιμές της αρχηγού κράτους, έχει ένα πρωτόκολλο. Ναι. Δεν μπορείς να τον έχεις φέρει κάπου και μετά να το ακυρώσεις επειδή δεν είσαι σε mood. Αυτό δεν γίνεται. Και εν πάση περιπτώσει πέρασα μια μαύρη γιορτή και έγινα πολύ πιο μαύρη μετά από τρεις μέρες. Δεν υπάρχει χειρότερο να έχεις καλέσει τον πρέσβη. Άμα έχετε καλέσει πρέσβη, δεν ακυρώνετε με τίποτα, ό,τι και να είναι. Ακόμη και εσείς οι ίδιοι να πεθάνετε, που να χτυπήσουμε 10 ξύλα, ως νεκροί θα είστε στο πάρτι. Γιατί ο πρέσβης δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχουν γίνει όλα αυτά, ότι καίγεται η Αθήνα, ότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Ο πρέσβης θα πάει στο πάρτι έτσι και αλλιώς. Άμα είναι και πάρτι, οι πρέσβης γι' αυτό υπάρχουν, για να πηγαίνουν στα πάρτις. Εδώ ο Ηλίας Ψινάκης μας περιέγραψε το μαύρο πάρτι αυτού του καλοκαιριού. Μετά έτυχε και το μάτι με τους 100 νεκρούς και όλες αυτές τις καταστροφές. Οπότε ήταν μια μαύρη γιορτή έτσι και αλλιώς. Εκείνες τις μέρες δεν ήταν εδώ ο Ηλίας Ψινάκης. Είχε πάρει την αδειά του, όπως είπε. Τον βρήκε στη Μύκονο. Παρ' όλα αυτά έκανε τα πάντα για να έρθει στην Αθήνα. Βρήκατε καιρό δηλαδή μπροστά σας. Πάρα πολύ. Δηλαδή ναι, είχαν απαγορευτεί και οι πλώες. Δηλαδή το μπορείτε να το τσεκάρετε. Πολύ καιρό. Και δεν καταφέρετε να φτάσετε, ξεμένετε κάπου. Ναι, δεν καταφέρει να φτάσει αυτό το πράγμα και μας πάει προς τη Σέριφο και κρυφτήκαμε λίγο στη Σέριφο, ευτυχώς. Δηλαδή σας είπε ο καπετάνιος ότι εγώ δεν μπορώ να φτάσω ναι, Αθήνα. Ναι, το βάλει το κλάμα το άνθρωπο, δεν το ξαναδεί. Και μείνατε στη Σέριφο. Μέχρι τα ξημερώματα που έπεσε και φύγαμε και πήγαμε κατευθείαν στο Σούνι, ήταν το πιο κοντό. Περνάτε το βράδυ λοιπόν στη Σέριφο. Ναι. Όχι το βράδυ, λίγες ώρες. Ναι, μέχρι να ξημερώσει. Μας πήρε ώρα να φτάσουμε εκεί. Στη διάρκεια της παραμονής σας στην Σέριφο, ενημερώνεστε για το τι έχει συμβεί, είχατε κινητά τηλέφωνα. Είχε διαλυθεί το κινητό μου βεβαίως. Ενημερώνομαι μέσω καπεταναίων. Και άφησα βεβαίως τους συνεργάτες μου και την ασφαλειά μου εκεί πέρα, στη Μύκονο, γιατί δεν μπορούσα να τους πάρω μαζί, να, επειδή είμαι εγώ μουρλώσα, πνιγεί κανένας άλλος, δεν υπάρχει λόγος. Ηρωισμοί, ηρωισμοί, ακούμε ηρωισμούς. Φύγανε με φουσκωτό από τη Μύκονο, μείναν στη Σέριφο, φοβερός αέρας, άφησε τους άλλους πίσω ώστε να μην κινδυνεύσουν. Το πάρτι μαύρο. Δεν υπάρχει χειρότερο καλοκαίρι, νομίζω, από όλα αυτά που έζησε ο Ηλίας Ψινάκης. Βγαίνει και τα λέει με τέτοιο ωραίο τρόπο. Μίλησε και για τις δύο ηλιθιότητες που έχει κάνει στη ζωή του. Δύο. Η πρώτη είναι που είπε ότι κάηκε το σπίτι του στην φωτιά του καλοκαιριού. Αλλά τη συγκρίνει, μάλλον αυτή είναι η δεύτερη, τη συγκρίνει και με την πρώτη ηλιθιότητα, η οποία θα ακούσετε ποια ακριβώς είναι. Και εκεί κάνετε και τη δήλωση ότι κάει και το σπίτι μου. Ναι, εκεί ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη ηλιθιότητα που έχω κάνει. Είπατε αυτό ήταν το δεύτερο μεγάλο λάθος, η δεύτερη βλακία. Η πρώτη ποια ήταν? Η πρώτη ήταν και η μεγαλύτερη. Ένας πολύ γνωστός που κάνει τα polls, έκανε μια δημοσκόπηση πανελλήνια για τους αρχηγούς των κομμάτων. Και εγώ μου το έλεγε να κάνουμε ένα poll, να κάνω, και του λέω δεν με βάζεις με αυτούς. Και αυτό δυστυχώς βγήκε 10 μονάδες πάνω από αυτόν που είχε τα περισσότερα. Σε όλα τα κόμματα. Η δική σας δημοτικότητα, λέτε. Ναι. Δύο ηλιθιότητες έχει κάνει στη ζωή του. Η δεύτερη είναι ότι είπε ότι κάηκε το σπίτι του, ενώ είχε περάσει απ' έξω η φωτιά, δεν είχε καεί καθόλου στη μάντρα. Έτσι του είχαν πει, δεν ήξερε, δεν έβλεπε. Και η πρώτη που αναφέρεται στην ίδια κουβέντα για την πυρκαγιά στο μάτι με τους 100 νεκρούς, είναι ότι σε μια δημοσκόπηση είχε βάλει και το δικό του όνομα σε ένα φίλο του εκεί και βγήκε πάνω από τους πολιτικούς και τον μίσησαν όλοι και τον κυνηγάνε όλοι. Από τότε άφωνος έμενε ο παρουσιαστής, άφωνοι και οι τηλεθεατές που το παρακολουθούσαν όλο αυτό. Οι τρεις που θα πάτε λοιπόν στον Χριστόφορο Ζαραλίκο, δεν θα μείνετε άφωνοι, είναι ο κύριος Παπάς Περικλής, ο κύριος Μιχαηλίδης Δημήτρης και ο κύριος Τουρνάρας Βασίλης. Στο Σταυρό του Νότου Πλας θα πάτε σήμερα, είναι από σήμερα και για κάθε Παρασκευή στις 10.30. Λέει ότι ξεκινάει, να είστε λίγο νωρίτερα εκεί. Οπότε αυτοί οι τρεις κύριοι που ακούσαν τα ονόματά τους, σήμερα να πάνε εκεί, να πούνε Ελληνοφρένια και να μπουν μέσα. Καλημέρα σας. Α, να με συγχωρήσω. Καλησπέρα. Έλα καλέ, δεν πειράζει τώρα. Εκεί θα το χαλάσουμε. Να με συγχωρήσεις πάρα πολύ. Είμαι από Πεντέλη. Καλά, είναι απόρριτο και λέω μήπως σας κάνω χαζά. Σας θαυμάζω, σας χαίρομαι από το Sky. Τώρα είχα πάρει και το με τα κιλοτάκια την Ελληνοφρένεια. Ποια κιλοτάκια? Ποια κιλοτάκια που κάνατε στο Sky. Κάναμε εμείς κιλοτάκια. Δεν κάνατε την Ελληνοφρένεια σε κιλοτάκια. Α, την τηλεοπτική που είχαμε το σήμα με τις κοιλώτες. Ναι, ναι, με το 9,90 ευρώ. 9,90. Δεν θυμάμαι πόσο κάνανε. Είχαμε ένα σήμα με κοιλώτες, μάλλον, αυτό λες. Ναι, σωστά. Εγώ το ξέχασα. Καλά, τώρα μεγάλη γυναίκα είμαι, δεν είμαι μπέμπα. 39-89, 2019, ακριβώς τα 80. Δεν κρύβω τα χρόνια μου. Έλα, οι 80 ίσον 4-20. Α, ναι, καλά. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Πήρες, πάζω μια 80, πάρ' του ζήτσα κατευθείαν. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί αύριο θα έρθουμε να σε δούμε με τον άντρα μου την παράσταση. Να έρθετε. Τελευταίες παραστάσεις είναι ό,τι προλάβετε. Έχουμε πάρει εισιτήρια, έχουμε κλείσει και τραπέζι, είμαστε καλυμμένοι 100%. Μια χαρά. Δεν θα το ξεκινήσω από πολύ μακριά. Σιμίτης Ρότσιλ. Σαμαράς Ρότσιλ. Καραμαλής Ρότσιλ. Τσίπρας Ρότσιλ. Μητσοτάκης Ρότσιλ. Απαντήμος και ελπί. Ρότσιλ, ξέρω. Τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Δεν ξέρω. Εγώ δεν έψαχνα κάτι, εσύ πήρες. Και μεγαλικονό μου forever, φίλε. Mm. Δεν παίζεται. Γεια σας και χαρά σας. Γεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νύχτα μέρα το έχω ανοιχτό το ραδιόφωνο. Αποστόλη εσύ είσαι. Εγώ ναι. Αγάπη μου γλυκιά. Αποστόλη μου, πριν 11 μήνες πέθανε ο σύζυγος και έλεγα δεν θα ξαναγελάσω. Με κάνετε και γελάω. Χίλια ευχαριστώ. Όταν λες δεν θα ξαναγελάσω, την τελευταία φορά που γέλασες ήταν όταν πέθανε ο σύζυγος. Εδώ, με κάνετε και γελάω τώρα. Ναι, κατάλαβα. Ναι, αγόρι μου. Ήταν ένας Μερακλής από την Ηλιούπολη, σας παίρνω η Μανταλένα. Θα σας έπαιρνα, όλους σας ακούω. Εκείνον τα ειδώνει το πρωινό το. Α, δεν θέλω όλους. Εμάς θέλω. Και σένα. Είσαστε όλοι υπέροχοι. Θα σας έπαιρνα κάθε λεπτό. Αλλά σκέπτομαι το τηλέφωνο. 360 μου δίνουν οι αθεόφοβοι. Και καλά είναι. 360. Μη συζητάς. Μη συζητάς. Έχω γιο. Πολιτικό μηχανικό λεβέντι όπως είστε εσείς. Με 4 παιδιά. Δεν έχει δουλειά λόγω κρίσης. Έχω εγώ 4 παιδιά. Ή τέλος πάντων δεν ξέρω. Δεν έχω ενημερωθεί. Αγάπη μου. Λοιπόν, να είσαι καλά. Όλοι να είστε καλά. Α, όλοι, όλοι. Όλοι. Με παρεξηγείτε. Είμαι υπερήλυξη. Με γριά. Λοιπόν, σας χαιρετώ, παιδιά. Να είστε καλά. Γεια. Καλημέρα σας, ο κύριος Μπαρβαγιάννης. Καλησπέρα, ο κύριος Βυσδέκης. Πήρα για μια συμβουλή τηλέφωνο. Κύριε Βυσδέκη, μου πείτε μου. Επειδή σέβομαι το μυαλό το δικό σας και του κ. Καλαμούκη. Και πολύ καλά κάνετε. Είναι μυαλά για να σέβεσαι. Έχουν περιοριστεί τα οικονομικά μας, σε όλων μας. Έκανε οικονομία να πάρω ένα βιβλίο. Και βγήκε και του Ντάνου. Ποιο βιβλίο να πάρω. Τι ποιο βιβλίο να πάρεις, του Ντάνου. Του Ντάνου είχα κάνει οικονομία για να πάρω όμως και το βιβλίο. Είναι ο Καπιταλισμός Ηλίθεια του Νίκου Μπογιόπουλου. Βρεά στα χαζά, του Ντάνου πάρε. Σίγουρα θα μου αφήσει κάτι. Θα σου αφήσει κάτι. Θα σου αφήσει έναν όγκο, ας πούμε, που μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάπου. Να έχεις για ένα σκαλοπατάκι, να θες να πιάσεις ένα ψηλό ράφι, κάτι, ξέρω εγώ. Ή ο Φωκάς. Ο Φωκάς που ήρθε και κοιμήθηκε 2,5 ώρες έξω από το γραφείο μου, καθότανε, κοιμόμουνα, γιατί είχα ένα ράτζο στις εκλογές και καθόμουνα και αναπαύθηκα το μεσημέρι. Κάθισε 2,5 ώρες στο γραφείο μου απ' έξω, ο κύριος Φωκάς, και όταν σηκώθηκα και βγήκα έξω, σχεδόν με τα σόβρακα ήμουνα, να πω την αλήθεια, ακούστε τι μου είπε. Σας παρακολουθώ 40 χρόνια και σας λατρεύω. Θα μου δώσετε την ευκαιρία να είμαι υποψήφιος με εκείνα τα μάτια έτσι που εξέχουν. Πώς να μην εξέχουν τα μάτια. Είδε το Λεβέντι με τα σόβρακα. Του βγήκαν τα μάτια του ανθρώπου. Λογικό. Πήγε στο Λεβέντι, στην πορεία πήγε και στον Πάνο τον Καμένο. Ιστορίες του Λεβέντι προς τον κόσμο του. Αύριο είναι και ο Τσολιάς. Τελευταία παράσταση στο Σταυρό του Νότου. Πλάς και αυτός. Σήμερα είναι ο Ζαρλίκος. Αύριο είναι ο Τσολιάς, ο Αποστόλης. Τελευταία για την Αθήνα μαζί με την Ελευθερία Πάτση και τη Μυρτό Βασιλείου. Πολύ ωραία παράσταση. Αμιγώς πολιτική για απαιτητικό κοινό. Υπάρχει αυτό το κοινό πάντα σε κάθε παράσταση. 2,5-3 ώρες, πολύ χορταστικές. Όσοι θέλετε, σπεύσατε, γιατί τελειώνουν και εκεί τα τραπεζοκαθίσματα, λαός μέρος δεύτερον. Εντάξει, καλύφθηκε το κενό. Καλύφθηκε. Ο Αυτιάς δεν έλαβε μέρος στις εκλογές. Ο Μπογδάνος δεν έλαβε μέρος, αλλά ποιος θα λάβει μέρος. Ο Λοβέρδος. Ο ποιος Λοβέρδος, μωρέ. Ποιος. Ο Τσουκαλάς. Ο Τσουκαλάς δεν θα είναι σε βουλευτικές, όμως θα είναι σε δημοτικές, στο Κερατσίνι που θα είναι. Και εντάξει, δεν πειράζει. Σιγά-σιγά, ρε Απόστολε, σιγά-σιγά. Γίνονται όλοι κομμουνιστές. Μέχρι και ο Καμένος πάει να γίνει κομμουνιστής. Θα τρελαθούμε εντελώς. Χαίρομαι πάντως που στο Δήμο που φάγανε τον Παύλο ενισχύουν τους φασίστες. Παντού ο φασισμός υπάρχει. Η παιδεραστία, ο φασισμός, δεν χάθηκε τίποτα. Ο άλλος. Ο Γεωργιάδης ελγούσε σε μικρά παιδάκια, επιπληρωμή, βουλευτής. Τι επιπληρωμή, ο Κυριάκος δηλαδή τόσα χρόνια. Ο Τσίπρας δηλαδή δεν έχει γαμίσει τόσα παιδάκια, το μέλλον τους. Εκείνος τουλάχιστον πλήρωνε κιόλας. Γεωργιάδης είναι 28 μήνες με αναστολή για παιδοφιλία. Μαντούβαλος με αναστολή. Διώτης με αναστολή. Κόκκινος Χαράλαμπος, αντιπεριφερειάρχης του Νοτιού Αιγαίου και πρώην πρόεδρος της ΔΟΕ ήταν αυτός. 7 μήνες με αναστολή. Τέλος πάντων, και ναι, εντάξει, για πες, τι θα πεις, ότι είναι μπουμπούκια η δεξή. Όχι, η καθαρίστρια στη φυλακή. Η Ριάννα στη φυλακή. Ο Θεοφίλου 5 χρόνια στη φυλακή. Ωραία, ναι, τι και. Ο Κορκονέας και ο Σαραλιώτης μεθοδεύεται να βγουν έξω. Νομίζω όλα αυτά δεν θα τα θίξει ο Κυριάκος, ότι μόνη του έννοια είναι ο Ρουβίκονας και η άδειος του Κουφοντίνα. Δεν θα τα θίξει για τους για τους δικούς του. Ναι. Άσε που ο Κυριάκος πέρα από αυτό είπε ότι όποιος έχει πάρει μαύρο χρήμα θα φύγει από το κόμμα. Προαναγγέλει ήδη διάλυση του κόμματος για να καταλάβεις. Α, μπράβο. Σωστό. Και αρχηγική ορφάνια. Την Κυριακή στις 3 Μαρτίου έχουμε επανάληψη της θεατρικής παράστασης «Η Όπερα της Πεντάρας», 7 η ώρα το απόγευμα, στο θέατρο Γιάννης Ρίτσος. Είσαστε καλεσμένοι και εσείς και φυσικά όσοι ακροατές θέλουν, η είσοδος είναι δωρεάν. Σε ευχαριστούμε πολύ, γεια σου. Γεια σου, τεκνό μου. Α, αγάπη μου. Αύριο. Ναι. Θα έρθω στο Σταυρό του Νότου με την παρέα μου. Θα έρθω να θαυμάσω το ταλέντο σου. Α, αγάπη μου, να έρθεις. Και αν κατέβεις από τη σκηνή, ναι, θα έρθω να γνωριστούμε. Εμένα με λένε Μαρία. Και να σου δώσω και ένα καυτό φυλάκι. Α, αγάπη μου, γλυκιά. Έγινε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Τι εκπομπή είναι του Αποστόλη που ακούω τώρα? Ναι, του Θύμιου με τον Αποστόλη, Ελληνοφρένεια. Πες το αυτό που θα σου πω. Εσύ πρέπει να έχεις μεγαλώσει με τη δουλειά που έκανα εγώ. Πολλές ταινίες, δεν σου λέω τίποτα άλλο. Τι δουλειά έκανες εσύ? Τσόντες έπεσες? Λοιπόν, θα του πεις. Στα Αποστόλη του Κουτούκι δεν πήγα να ακούσω τον Μπουζούκι. Ακούω τον Αποστόλη. Τι δουλειά έκανες? Δεν σου λέω. Χιουμορίστας, υποθέτω. Όχι, μωρέ, ήμουνα τεχνικός κινηματογράφου. Τσόντες, καλά είπα, κατάλαβα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάς με έναν άνθρωπο που είναι 90 χρονών. Την έχεις γυρίσει την τσόντα σου, εκεί καταλήγουμε. Δεν άκουσα, μωρέ, δεν ακούω. Με τόση τσόντα κουφαίνει, ξέρω. Γιατί στην τσόντα άλλος κάνει τη δουλειά. Εσύ κάνεις μετά στο σπίτι το εργόχειρο. Εσύ είσαι ο Αποστόλης ο ίδιος. Ναι, ο ίδιος. Λοιπόν, Αποστόλη, πες στους πολιτικούς ότι η Τουρκία διεκδικεί όλη την Ελλάδα. Α, ωραία, θα τους συγκεντρώσω κάπου να τους τα πω. Και αυτοί κοιτάνε πώς θα οικονομήσουν. Βεβαίως, λοιπόν, θα κάνω μια ενημέρωση. Ή λέω να ενωθούν ή να πάνε να γαμηθούν. Σ' αγαπώ πολύ και σ' ακούω κάθε πρωί. Γεια σου, φίλε μου. Μεσημέρι είμαστε. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις, μας πάνε στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Παίρνει ο κύριος Αυγολέμωνος τηλέφωνο. Για Παρασκευή βάλε παραγγελία. Το τηλέφωνο της Δευτέρας, γύρω στο 27 λεπτό είναι. Μετά το 27 λεπτό είναι ο κύριος Αυγολέμωνος. Θα δεις. Και βάλει και Αυγολέμωνος στο YouTube. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι ο Αυγολέμωνος που το παίζει. Αλλά μοιάζει πάρα πολύ φωνή. Ναι, καλά. Έγινε, για χαρά. Η Ζούλα είμαι, ήταν να πω. Έλα, μωρή Σουλάρα. Μήπως σε παρακαλώ πολύ να παρατηθεί ο γιατρός του Καμένου, γιατί έχω μάθει είναι και δερματολόγος, γιατί έχω κολλήσει μύκητες. Μήπως βγαίνει το βραγκάκι το ρολουλί. Πού κόλλησες, Μαρία, εσύ, Καμένη? Μόλις αυτό το βραγκάκι. Βάλε ντακταρίν, βράσε νερό σε κατσαρολάκι με χαμομήλι. Δεν χρειάζεται γιατρός, αυτά εμπειρία χρειάζεται. Τι να μας πει τώρα ο κύριος Αυγολέμωνος? Ναι. Έλα. Έλα. Νίκος Μπίστης. Έλα, Μπίστη. Θες να αρχίσουμε τα μπιστηριλίκια? Ρίξε μου, ήθελα πιο χοντρά. Μπιστηριλίκια. Μίλα μου έτσι βρώμικα, μ' αρέσει. Σιμίτης. Αμπάγκαλος. Χοντρό, Βενιζέλος. Όχι, το χοντρένεις, δεν αντέχω άλλο. Εσύ το χοντρίνεις πρώτος. Θέλω όμως ένα ποτ πουρί την Παρασκευή με Νίκο Μπίστη. Με λόγω γέφυρα. Ναι, όχι, αυτές οι γέφυρες είναι πολύ χρήσιμες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σου. Ελάτε. Ελάτε, κύριε Μπίστη. Έρχομαι. Απαντήστε. Σας έρχομαι, κύριε Αυτιά. Απαντήστε, κύριε Μπίστη. Το υφάκι τώρα. Σας έρχομαι. Το υφάκι. Εδώ έχετε κάνει θέατρο τόση ώρα. Ελάτε. Σας έρχομαι. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε το επόμενο βήμα. Δηλαδή, καθορίζουμε ότι το κόμμα είναι ένα αριστερό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, το οποίο θέλει να κάνει συμμαχίες και με δυνάμεις του κέντρου. Θα έχει μέτωπα και προς τον εθνικό λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και προς τη Νέα Δημοκρατία. Ελάτε, κύριε Μπίστη. Μια ματιά στις Μητροπόλεις του καπιταλισμού, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία, θα σας πείσει ότι δεν είναι κερί για κεντρώους, αλλά για λογικούς αριστερούς. Άχι, κτίρι, να μην πω τίποτα. Θέλω να μου κάνετε μια χάρη, ρε παιδιά. Θέλω να μου βάλετε ένα αντάρτικο τραγούδι. Γιατί όχι, δυσκολευόμαστε συνήθως. Εμείς δύσκολα βάζουμε αντάρτικο. Τώρα δεν παίζει. Θα το προσπαθήσω. Ποιο? Το Γοργοπόταμο, ένα αντάρτικο τραγούδι. Θέλω κάτι συγκεκριμένο να λέμε, όχι στο περίπου, δεν μ' αρέσει. Το Γοργοπόταμο. Το Γοργοπόταμο. Το πήρε στην Αλαμάνα που λέει, στην Αλαμπάμα. Ναι. Αυτό. Για την Παρασκευή μπορεί να βάλει παραγγελιά αυτό το τηλεφώνημα που είχε από εκείνη που είχε να κάνει με το ποτάμι που είχε μικρόβια. Α, την κομμουνίστρια. Ναι, που καταριότανε. Εντάξει, οκ. Okay. Έλα, γεια. Χριστό, γεια. Ναι, γεια σας. Να σας πω, θέλω για μια πληροφορία με την πρωινή εκπομπή, πώς τη λένε μωρέ που λέει με, με τις κοπελιές που είναι, κάποιον υπεύθυνο έτσι να πω κάτι, να πω κάτι. Δηλαδή τι να πείτε. Κοίταξε να δεις, έχουν κάνει επανειλημμένα για το νερό εκπομπές, ερευνές, ναι. Έτσι, για το νερό εδώ πέρα του Εσωπού. Ναι. Λοιπόν, έχει πολλές εκπομπές κάνει. Λοιπόν, σήμερα ο ριζοσπάστης απαντάει. Ριζοσπάστης, χτίστε τρεις φορές τον τόλετε. Τι είπες? Μα ριζοσπάστης τώρα μεσημεριάτικα, ακούνε και ηλικιωμένοι. Γιατί εσύ τι παθαίνεις? Πώς? Εσύ τι παθαίνεις? Εγώ σπυράκια μόνο, αλλά τους ηλικιωμένους σκέφτομαι. Θα σου πω κάτι. Ναι. Να μείνεις άνεργος, έτσι, και να πας να ψοφήσεις κιόλας. Όλα αυτά για το ριζοσπάστη? Και να, τίποτα, στον ήλιο μοίρα να μην έχεις, εν πάση περιπτώσει είσαι υποχρεωμένος να μου δώσεις κάποια να ορισμένα στοιχεία. Εμείς του κεφαλαίου δεν θα μείνουμε άνεργοι, αν θέλετε να ξέρετε. Τώρα με δουλεύεις. Και θα σας κλείσουμε εσάς του ριζοσπάστη τα μικρομάγαζα. Σοβαρά τα λες τώρα αυτά? Τι πλάκα? Να σε πάρω τότε με ένα μαγνητόφωνο για να σε βγάλω δημοσίως. Όχι, γιατί θα ντραπώ, νομίζετε. Αιστό βιάλο κολοκάθικο. Κοίτα νεύρω τα κουμούνια. Κέρατα του. Εκτέλεση θέλετε? Όχι, κονσερβοκούτι. Εκτέλεση θέλετε? Μια αφιέρωση θα ήθελα. Όχι αφιέρωση βασικά, αλλά τώρα που ακούω έτσι πολλοί γιατρούς, τον Τζέρι. Τον Τζέρι, τον γιατρό, ναι. Τον Μπολάκι. Όλοι αυτοί, συγγνώμη, αν δεν ήταν υπουργοί, θα ήταν κάπου γιατροί. Θα πιάνανε κόσμο στα χέρια τους, ωραία. Για πες. Να τους συνδυάσει έτσι και λίγο να δείξουν το ποιόν τους. Ποιο ποιόν τους, δεν υπάρχει ποιόν εκεί. Θα μου κλάσει τα αρχαία μαγικά που σου έλεγε ο ένα. Το σας έχω του αλληνού. Χτυπάμε που χτυπάμε την αριστεία, να χτυπήσουμε τώρα και την ιατρική, είναι κομματάκι χιδαίο. Όχι, εντάξει, θα στο βάλω. Θα ληφθούν μέτρα, κύριε Γιακουμάτο. Θα μου κλάσει τα αρχαία καραγκιόζη, άντε γεια σου. Παιδιά, α πούμε κάτι. Όλοι σας και μόνος μου. Και ξαπά τηλεφώνω, μη σε κάνω τόπι στο ξύλο, βλάκα. Εγώ είμαι αγρίκος, μιλάω άσχημα. Γεράσιμε! Τι θέλει, μωρέ μαλάκα, τι θέλεις? Να σου πω! Σε μένα βρήκε να μιλήσει! Αντάρτικο ετοιμάζουμε! Τι είναι? Αντάρτικο ετοιμάζουμε! Ετοιμάζουμε να σε χέσω! Όλα τα βοθροκάναλα της διαπλοκής! Κόμμα τα τέλη! Πίσω κόμμα! Κάτι μαλάκα σαν και σένα! Αν θες να κάνεις αντάρτικο, πες το! Σας έχω! Πού? Το καταλαβαίνετε! Σας έχω! Πού? Να σε ρωτήσω, Αποστόλη, εσύ που είσαι στα πράγματα έτσι. Έτσι, για πες. Δεν πήρε κανένα τηλέφωνο από αυτού που παίρνουν για τη Μαρφίνα, από αυτού του διάφορου τύπου του παράξενου που διαμαρτύρονται για τι αποφυλακίσει, τι ενδεχόμενε τέλο πάντων του ξηρού κτλ. Να σου πει τίποτα για τον εισαγγελέα που πρότεινε. Για τον Κορκονέα, δεν έτυχε να πάρει κάποιο. Κοίτα να δει, Τυχαίο θα είναι. Πιστεύω επιλεκτική ευαισθησία. Ναι, δεν έτυχε. Και ο Κυριάκο δεν άκουσα. Για τι άδειε του Κουφοντίνα έχει να πει πάντα κάτι, για του Ρουβίκονε έχει. Δεν άκουσα για τον Κορκονέα που είναι επιπόλαιο, που ήταν πόλεως. Μπράβο, αποθυμώ, μωρέ, αποθυμώ και ο κακομοίρης ο Αλέξης έτυχε να είναι στη λάθος στιγμή, στο λάθος τόπο, ας πούμε. Καλά, προκάλεσε κιόλας, να το πούμε κι αυτό. Ναι, προκάλεσε τον αστυνομικό, ναι, το 15χρονο παιδί, να πούμε. Και είχε την ατυχία να εξωστρακιστεί η σφαίρα. Ναι. Η οποία έφυγε και μόνη της από το όπλο, λογικά. Μη βιαζόμαστε όμως, φίλε, μη βιαζόμαστε, γιατί μπορεί να βγει ο Άδωνης να καταγγείλει, ο Μητσοτάκης. Ναι, από αυτούς είναι. Ναι. Παίξε κάτι την Παρασκευή, παίξε και λίγο, Παύλο. Έλα, γεια. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγά-σιγά σου. Ποιος τι μ' αφήνει με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγά-σιγά σου. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγά-σιγά σου. Για σου με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές θέλω να ξέρουν ότι σιγά-σιγά σου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγά-σιγά σου. Ποιος τι μ' αφήνει σαν με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και Μάνος από Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Παραγγελία για Παρασκευή. Τον τύπο με το σφουγκοκολάριο και την ανάλυση. Τον βυζαντινό τέτοιο για το αποχαιρετευτικό στο Βυζάντιο, το Ρώμα. Που κέρδισε το Όσκαρ. Γενικώς θα να πει κάτι για το αποχαιρετευτικό στο Βυζάντιο. Και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τον οποίο να λέει, θα σας πούμε όλη την αλήθεια εδώ, όλες οι λεπτομέρειες. Αγοράστε, κάντε ράντε. Σε τώρα εσύ. Λοιπόν, ακούω του σφουγκοκολάριου, του ξέρει. Είναι σφουγκό ή σφιγκό που σφίγγω, είναι δυσκύλοι, κάποιοι κολάρι δυσκύλοι που λέμε. Όχι, όχι, όχι. Είναι αυτοί που σκουπίζουν παλιότερα όταν χέζαν οι άρχοντε. Πηγαίνει, έχει μια τρύπα δίπλα και βγαίνει ένα σφουγγάρι. Το έπαιρνε ένα που ήταν από πίσω απ' έξω που δεν έβλεπε τον άρχοντα, που τον εμπιστευόταν ο άρχοντα, γιατί μπορούσε να του βάλει κιόλα στον κόλλο. Έπαιρνε το σφουγγάρι και του σκούπισε τον κόλλο. Και μετά αυτό ήταν ο ενδιάμεσο για τον άρχοντα. Δηλαδή ο σφουγκοκολάριο πήγαινε. Ο ψηφοφόρο από την αρχαία Ελλάδα, ο ψηφοφόρο και η Βυζαντινά και όλα. Πήγαινε και έγλυφε το σφουγκοκολάριο για να του βρει μια θέση. Εξαιρετικό. Το σκούπισε τα σκατά από του άρχοντε. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Σε ευχαριστώ. Είναι πράγματα που δεν λέγονται γενικώ και ευχαριστώ που πήρε και τα είπε. Δηλαδή γιατί δεν το χάναμε αυτή την πληροφόρηση τώρα. Πε μου γιατί δεν θα ήταν άδικο για το κοινό. Δεν μπορώ να το πιστέψω, κύριε Φωτουκιώτη. Μετά από κόπου ετών, ολοκλήρωσα το αριστούργημά μου το αποχαιρετικό σύστημα στο Βυζάντιο και έφνη μου λέτε εσεί ότι δεν θέλετε να το εκδώσετε. Διάλεξε λάθο θέμα, Κωνσταντίνε. Οι βόθροι στο Βυζάντιο δεν πρόκειται να γίνουν bestseller. Το πολύ πολύ να γίνουν χέστσελερ. Σκατά! Καλιγουρόμαστε! Πάρτε το όσο προλαβαίνετε! Μια αφιέρωση. Θέλω να βάλει από του Βίλε το Ιωάννα City, το Σβάρα, Γιώργο από Κόρινθο.